Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De lonen stijgen ongekend hard. Inflatie krapt op de arbeidsmarkt. Maar niet iedereen profiteert daarvan. Veel ZZP'ers vissen achter het net. Ook met eenmalige uitkeringen die bedrijven hun werknemers geven in verband met de stijgende prijzen. Maar ZZP'ers zitten niet per se allemaal te wachten op zo'n extra bedrag. Waarom? Dat horen we zo in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Cindy Dijkers. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is sprake van institutioneel racisme. Dat concludeert het ministerie in een eigen onderzoek. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Een aantal medewerkers vertelt dat mensen vanwege hun huidskleur meerdere keren worden aangeduid als apen, boquito's, negers, Zwarte Piet. En wordt ook de hoge ambtenaren gesproken over kut Marokkanen. En op een ambassade in Azië zou gezegd zijn over Aziaten: hang ze op aan de hoogste boom, ze moeten hun plek kennen. Ook worden medewerkers met een biculturele achtergrond genegeerd en buitengesloten. Het ministerie noemt het onacceptabel en biedt excuses aan. De EU stopt nog eens 2 miljard euro in een fonds waarmee Oekraïne militair wordt ondersteund. Met het geld kan Oekraïne onder meer wapens kopen. De Oekraïnse premier Shmyhal zei vandaag dat zijn land meer wapenhulp nodig heeft van het Westen. Het gaat vooral om moderne luchtafweersystemen tegen de Russische raket- en drone-aanvallen op energievoorzieningen. Het fonds kan ook later nog opnieuw worden aangevuld, zo hebben de EU-buitenlandministers afgesproken. In Brussel praten ze vandaag ook over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. In Lelystad heeft de politie in een slaapkamer van een woning ruim 200 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen de partij op het spoor bij een controle van een kofferbak van een auto. Daar lag al 12 kilo illegaal vuurwerk in en in het huis in Lelystad vond de politie de rest. In totaal zijn 4 mensen aangehouden. Journalist Jellebrand Kostius wordt vervolgd voor smaad. Aanleiding zijn meerdere aangiftes van tv-producent Gijs van Dam in 2019 en 2020... na publicaties in Trouw waarin Brand Kostius stelde dat hij tegen zijn wil seks had gehad. Volgens Van Dam ging dat over hem. De Nederlandse spoorwegen laat het NIOD onderzoek doen naar het handelen van het bedrijf in de Tweede Wereldoorlog. De NS wil weten in hoeverre het eigen personeel in die tijd verantwoordelijk was voor het uitvoeren van transportopdrachten voor de Duitsers. In Utrecht is een ongeluk gebeurd met een hijskraan. Op beeld is te zien dat de arm van de kraan deels is geknakt. Die bezweek onder het gewicht van een betonplaat, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Daar waren 2 mannen aan het werk. Eentje op een hoogwerker die kennelijk de plaat moest gaan vastmaken. Die kreeg de plaat bovenop zich. En dan stond er iemand op een steiger. Die stond boven in het gebouw op de steiger. En die is uiteindelijk van die steiger afgevallen en beneden terechtgekomen. 2 gewonden dus. De 2 gewonden zaten bekneld, maar zijn bevrijd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer gaat het naar omstandigheden goed met ze. Een van de laatst nog levende verzetstrijders van Nederland, Joke Vollmer, is overleden. Ze werd ook wel het boodschappenmeisje van het verzet genoemd, vertelde ze vorig jaar nog tegen Omroep Friesland. Dat worden dan eerst boodschappen en dan worden het pakjes en dan worden het mensen. Joodse mensen en Engelandvaarders en alles wat naar de grens moest. Hè. Toen was ik 18, 19 en 20. Ze bracht honderden mensen in veiligheid, vooral geallieerde piloten. Joke Vollmer was 99 jaar. Het weer, helder, in het noordoosten wat bewolking. Vannacht matige vorst met minima tussen min 5 en min 9. Er is daar ook kans op mist. Morgen zon, weinig wind en temperaturen rond het vriespunt. Sydney, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer. Dennis Mooi. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. Je bent ook 20 minuten langer onderweg op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Ruim een half uur vertraging op de A58, Breda-Tilburg, tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En de kijkersfile de andere kant op kost je 25 minuten extra tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Mijn ruit moet vervangen worden. Mijn auto missen is een no-go. Dus wat nu? Ken je auto taalglas? Kende ik niet, maar wat een topservice. En, kreeg je die IMI niet alleen? Ja, en mijn ruit was op voorraad. Is toch top? Opgelost. Auto taalglas. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor erkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 4:15 bij de NTR op NPO 2. Als Sazas er niet was, Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Houd stof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug. Het lijkt net alsof je bijna dubbel zo goed bent als je in die zaal aan het spelen bent. Omdat het zo mooi klinkt. Daardoor speel je anders. Daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. NPO Radio 1. Afro Tros. De lonen zijn flink aan het stijgen. Sterker nog, niet eerder ging het zo hard. Fijn voor als je in loondienst bent. Maar ZZP'ers, die hebben er nog niet zoveel aan. Europa is in grote verlegenheid gebracht door de arrestatie van de Griekse Europarlementariër en vicevoorzitter van het parlement, Kaili. Ze lijkt zich iets te veel voor een Qatarees karretje te hebben laten spannen. Maar wat is nou lobby en wanneer is het gewoon omkoping? Dat zoeken we uit voor Feit of Fictie. En ja, schaatskoorts. De schaatsen worden geslepen, de apps gecheckt en dit is voor half Nederland op het moment het belangrijkste gespreksonderwerp. Nou, ik denk inderdaad toch echt wel 4 mm, 5 mm. En dat in één nacht. Gisteravond hadden we hier helemaal nog geen ijs. Toen ik naar bed ging, was het nog water. Eén vandaag. Susanne Bosman. Ja, voor het schaatsen, Evelien, kunnen we eindeloos praten. Gaan we straks ook nog doen. Evelien Redmeijer is er op maandag 12 december. Je hebt kattennieuws? Ja. Opmerkelijk veel katten in het nieuws vandaag. Eerst in Oekraïne. Daar poseren militairen opvallend vaak met katten. Kijk bijvoorbeeld op de Instagram-pagina Ukrainian War Cats. Schattige plaatjes, maar ook wel wat vreemd. De combinatie van grote geweren en een poezelige kitten op de schouder. Volgens communicatie-experts is het allemaal met een reden. Want militairen zouden zo een menselijker imago krijgen en gemakkelijker mensen aan hun zijde krijgen op deze manier. Met een kitten in je nek is het natuurlijk ook wel erg moeilijk om slecht te lijken. En ook uit Engeland, zojuist kattennieuws. Daar is namelijk het dit weekend uitgeschakelde nationale team geland met Dave the Cat. Een straatkat in Qatar die de mascotte is geworden van de voetballers. En dus moest hij mee. Maar in Engeland gelden er hele strenge regels op de import van dieren. En Dave the Cat moet eerst een bloedtest ondergaan, vaccinaties krijgen en dan nog 4 maanden in quarantaine. Of Dave dus zelf zo blij is met zijn nieuwe leven, dat is de vraag. Hier horen we in ieder geval zijn eerste reactie. He's going back to the team. They're still undecided as who's having him, but he's going back. Ja, en vandaag een nieuwe podcastserie uitgekomen van onze collega Lammert de Bruin, de man die meestal op deze plek zit. Hij heeft weer een onwaarschijnlijk spannend verhaal uitgeplozen. Dit keer over een moord uit de jaren 80 op een rijke weduwe. Volgens de rechter had de butler het gedaan. Het lijkt wel een Cluedo-spel. Mm-hmm. Maar of dat zo is, hij is direct binnengekomen met de podcast Op 1. En er is nu al nieuws. We hebben hem aan de lijn. Lammert. Ja, goedemiddag Evelien. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hoi. Ja, je kan het beste zelf denk ik vertellen. Wat is het nieuws dat er nu al is? Het nieuws is dat advocatenkantoor Knoops voor een 8e keer een poging doet om deze zaak herzien te krijgen. Omdat ze ervan overtuigd zijn dat de butler onschuldig is. En ze zijn niet de enige, want we hebben heel veel hoogleraren en medisch wetenschappers gesproken. 30 in totaal zijn er die ervan overtuigd zijn dat de weduwe een natuurlijke dood is gestorven. En dat er van moord dus helemaal geen sprake is. Ja, maar Lammert, die butler in kwestie, die is overleden. Ja, hij is 2 jaar geleden is hij inderdaad overleden. Maar hij heeft nog wel familie. Oh, kijk aan. En advocaat Knoops, Geert-Jan en Carrie Knoops hebben Dick ook een belofte gedaan vlak voordat hij overleed. Dat ze zich zouden blijven inzetten voor zijn onschuld en voor rehabilitatie. Want ja, die man is toch als moordenaar het graf ingegaan. Terwijl hij dat niet was. Ja, allemaal luisteren dus. De eerste 3 afleveringen van de podcast De Butlermoord staan sinds vandaag online via de website van Radio 1 en in de podcast-apps. Werknemers profiteren eindelijk van de loongolf. De gemiddelde loonstijging die in november is afgesproken in cao's is opgelopen tot 6,4%. Dat blijkt uit cijfers die de werkgeversorganisatie AWVN vandaag bekend maakt. Een record sinds de jaren 70. Maar ZZP'ers die lijken achter te blijven. Christel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een opsteker dus noteren we voor werkend Nederland. Maar ja, hoe zit het dan met de tarieven van de ZZP'ers? In hoeverre gaan die mee op deze golf? Nou, de tarieven van de ZZP'ers die stijgen ook, dat zien wij. Dus wij zien inderdaad ook dat zelfstandig ondernemers hun tarieven aan het verhogen zijn. Alleen dat geldt niet voor alle sectoren. Dus het is wel weer verschillend verdeeld. Dus er zijn ZZP'ers die wel degelijk ook al echt hogere tarieven in rekening kunnen brengen. En er zijn er ook een aantal groepen die dat niet willen of niet kunnen doen. Ja, kunt u dat eens schetsen van waar lukt het wel en waar blijven ze enigszins achter? Nou, wat wij bijvoorbeeld zien is dat wanneer je werkt in een schaars beroep, ja, dan heb je natuurlijk nu de wind mee. Dus dan kun je ook inderdaad je tarieven verhogen. Wij zien ook dat zelfstandigen die werken voor organisaties en bedrijven, dat het hen ook wel degelijk lukt om hogere tarieven te vragen. Maar je moet bijvoorbeeld ook zien dat er heel veel zelfstandig ondernemers zijn die producten en diensten leveren aan particulieren. Dus bijvoorbeeld de tegelzetter die bij jou je badkamer gaat verbouwen, of de yogadocent. Ja, en die merken juist wel dat mensen de hand wat meer op de knip houden. En die denken dus ook van, ja, wat nou als ik mijn tarieven verhoog, dan heb ik misschien wel minder opdrachten. Mm-hmm. Dus daarin zie je wel grote verschillen tussen de beroepsgroepen waarin zelfstandig ondernemers werkzaam zijn. En dat heeft ook te maken met afhankelijkheid, want u noemde die schaarse beroepen. Ik neem aan mensen in de zorg bijvoorbeeld? Want die wel hogere tarieven kunnen vragen? Bijvoorbeeld. Ja? Dat zien we inderdaad wel. Waarbij we ook wel horen vanuit onze beroepsgroep dat niet iedereen dat wil. Dus er zitten ook veel zelfstandig ondernemers in de zorg die zeggen, ik zou dat wel kunnen. Maar ik vind ook dat de zorg betaalbaar moet zijn. Maar daar zie je dat in terug. En wij zien het ook terug bijvoorbeeld bij mensen op ICT-opdrachten. Veelal ook mensen die voor de overheid werken. Ja, ik ben zelf ZZP'er, dus ik ben druk aantekeningen aan het maken. Maar ik vroeg me af, bij onderhandelingen, is het dan ook nog eigenlijk een mogelijkheid of een stok om mee te slaan? Zullen we maar zeggen, deze verhogingen die gelden voor werknemers van ruim 6%? Ja, de meeste zelfstandigen die willen eigenlijk zichzelf het liefste niet vergelijken met werknemers. Die zien zichzelf als ondernemer. Dus op het moment dat je dan zegt van, ja, je doet het ook voor je werknemer, waarom dan niet voor mij? Dan loop je natuurlijk ook het risico dat dan die opdrachtgever tegen je zegt, nou, dan kom je toch bij me in dienst. En dat is wat heel veel zelfstandigen niet willen. Dus wij adviseren mensen eigenlijk wel van, ja, geef gewoon goed inzicht in waarom jij een hoger tarief nodig hebt of waarom je het waard bent. En dat is bijvoorbeeld omdat je zelf ook stijgende kosten hebt, van levensonderhoud of bijvoorbeeld kosten van inkoop. Maar het kan ook zijn omdat je zegt, ja, hiermee druk ik mijn toegevoegde waarde uit. Of er zit ook nog iets vreemds in dat je soms juist mee moet gaan met tariefsverhogingen, ja, om eigenlijk de concurrentie aan te kunnen. Opdrachtgevers hebben soms een hele rare neiging dat als je iets te goedkoop aanbiedt, ja, dan geldt eigenlijk het spreekwoord gratis is geen status. Dan denken ze dat je een hele slechte bent. Ja, en dat zijn eigenlijk meer de ondernemersargumenten waarom je dus meer geld voor jouw diensten zou kunnen vragen. Ja, dus wel inderdaad heel lastig balanceren daartussen. Hè? En bij wie kun je dan advies vragen? Ja, dan kun je advies vragen bijvoorbeeld bij een belangenvereniging waar je bij aangesloten kan zijn. En dat merken wij dus ook wel bij VZN. Hè, dat is een vereniging van verenigingen. Daar staan bij de klantenservice de telefoons. Nou, niet roodgloeiend, maar we merken wel dat er echt telefoontjes binnenkomen van hoe zit dat nou? Hoe doe ik dat nou? Hoe communiceer ik dat nou bijvoorbeeld heel goed met mijn opdrachtgever? Kan ik zomaar een mail sturen van het is 1 januari, de prijzen bij mij gaan omhoog? Of ja, hoe doe je dat slimmer? Dus, ja, want je moet het maar net kunnen. Je moet ook maar net de guts hebben om dat te doen dan. Je moet de guts hebben en je moet natuurlijk ook de opdrachtgevers hebben. Hè? Want ik noemde net bijvoorbeeld ook de yogadocenten. Mm-hmm. Nou, die hebben mij laatst laten weten dat zij nog niet eens eigenlijk gewoon hun klantenbestand terug hebben na corona. Het lijkt allemaal heel lang geleden, maar het is best kort geleden dat we uit de laatste lockdown kwamen. En er waren ook een heel aantal zelfstandig ondernemers die toen heel hard geraakt zijn. En die eigenlijk ook wel denken van, goh, ja, mensen zitten nog niet eens terug in mijn yogaklas. Ja, dan ga ik niet meteen ook mijn tarieven verhogen, want dan krijg ik ze helemaal niet terug. Dus je ziet ook inderdaad wel dat het echt wel heel erg verschillend is bij waar je voor werkt en aan wie je het geld vraagt. Ja. Zeg, en als je in een, tussen aanhalingstekens, gewoon bedrijf werkt, hè, sommige werknemers die krijgen van hun baas een extra toeslag, hè, voor al die kosten die gestegen zijn in het levensonderhoud. Zijn er ook, weet u dat, ook ZZP'ers die dan toch gelijke monniken, gelijke kappen ook zo'n uitkering krijgen? Nee, niet dat ik weet, nee. En ook hier geldt weer voor dat zelfstandigen dat daar eigenlijk ook helemaal niet om vragen. En dat ze het eigenlijk ook een beetje raar zouden vinden. Nee, kijk, je bent natuurlijk een zelfstandig ondernemer. Dus ja, je hebt ervoor gekozen dat jij facturen stuurt en dat je zelf bepaalt wat je tarieven zijn en dat je dus ook zelf in de hand hebt wat de winst is die je uit je onderneming haalt. Ja, maar ik benadruk dat een paar keer, dat je er zelf voor gekozen hebt. Maar dat is toch niet altijd zo? Nee, is dat niet een iets te rooskleurig idee van dat iedere ZZP'er zo overtuigd ondernemer is en dit soort, ik kan me echt niet voorstellen dat er iemand is die zegt van, nou, doe die €250 liever niet in november om mijn energiekosten te dekken. Nee, natuurlijk zullen er best wel mensen zijn die daarnaar kijken. Maar tegelijkertijd denk ik dan wel van, op het moment dat je zo'n toeslag verwacht, nou, dan kun je hem bijvoorbeeld zelf op je eigen factuur zetten. Dus het kan wel zijn dat je vindt dat je er recht op hebt. Maar als zelfstandige, dan heb je misschien niet zozeer bewust, maar dan ben je een ondernemer. Dan ben je geen werknemer meer. En dat betekent dus dat als je ondernemer bent, dat je zelf moet beslissen wat je prijzen zijn. En als jij een toeslag wil of een eindejaarsuitkering, dan zal je hem toch echt op je eigen factuur moeten zetten. Dat realiseert inderdaad niet elke zelfstandige zich, maar dat is wel de feitelijke situatie waar je voor kiest op het moment dat je naar de Kamer van Koophandel gaat. En we weten ook wel dat er inderdaad een aantal sectoren zijn waar mensen zich eigenlijk niet zo goed realiseren waar ze voor tekenen op het moment dat ze een eenmanszaak starten. We weten ook dat er inderdaad sectoren zijn waarbij vooral opdrachtgevers zeggen van, word jij maar ZZP'er. En dat zijn absoluut inderdaad hele belangrijke dingen waar we komend jaar met ook de politiek gewoon goede afspraken over moeten maken. Maar het is wel zo, als je een zelfstandige bent, dan ben je geen werknemer, maar dan ben je een ondernemer. We zijn de verbinding enigszins met u aan het verliezen, Christel van der Ven. Maar het punt is duidelijk, je moet als ZZP'er, als zelfstandige, moet je enorm voor jezelf opkomen. En dat moet je ook leren durven hier en daar. Ik dank u wel. Christel van der Ven was dat, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. En straks, dan gaan we toch echt eens kijken hoe dik de ijsvloer is. En met name in Haastrecht, u weet het, plek van kampioenen. Daar zijn we gaan kijken. Eerste situatie op de weg, Dennis Mooi. Er staan nu 290 kilometer aan file. Vooral ten zuiden van Breda loopt het vast door een ongeluk. Op de A58 richting Tilburg staat tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos 6 kilometer. En dat kost je een uur extra. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Op de A58 mijl van Tilburg naar Breda, de kijkersfile tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout 13 kilometer en 25 minuten vertraging. Nieuws via de NOS gaat over gas. Nederland wil nog meer vloeibaar gas importeren. De GasUnie werkt daarom aan een verdere uitbreiding van de LNG-installaties. Contact daarover met NOS-economieverslaggever Rob Koster. Rob, waarom is die uitbreiding dan nodig? Ja, we importeren steeds meer LNG, vloeibaar gas uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Rusland de gaskraan voor een groot deel heeft dichtgedraaid. Nou, dat vloeibare gas, dat moet weer normaal gas worden zodra het in Europa in een haven aankomt. En die LNG-installaties die van vloeibaar gas weer normaal aardgas maken, daar is een groot tekort aan. Nederland heeft dat geprobeerd op te lossen het afgelopen jaar door een grote drijvende terminal in de Eemshaven neer te leggen en de capaciteit van de al bestaande terminal in Rotterdam uit te breiden. Dat is genoeg om ons door de komende winter heen te helpen, zo voorspelt de GasUnie. Maar waarschijnlijk niet genoeg om de komende winters Nederland ook warm te houden. Want op dit moment is het zo dat heel veel industrieën hun gasverbruik hebben teruggedraaid, omdat het zo duur is dat bepaalde productiefaciliteiten niet meer uit kunnen. De GasUnie verwacht dat dat de komende tijd weer gaat aantrekken. Nu de gasprijs ook iets minder hoog ligt dan een half jaar geleden. En dat betekent dat er meer van die LNG-capaciteit in Nederland nodig is. Ja, en hoe dat dus daarom gaan ze uitbreiden. En weet je hoe dat er al enigszins uit gaat zien? Ja, ze willen de vaste bestaande terminal op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam nog verder uitbreiden. Die wordt dus nog iets groter dan die nu is. Ze kunnen nog iets meer gebruik maken dan ze nu doen van die drijvende LNG-installatie in de Eemshaven. En er moet een hele nieuwe installatie bij komen. En er wordt gekeken naar de haven van Terneuzen om daar, net zoals in de Eemshaven, een grote drijvende terminal aan te leggen. En gaat het lukken binnen een jaar? Nou, de GasUnie denkt dat het wel iets ingewikkelder wordt dan in de Eemshaven. Dat heeft alles te maken met die haven daar. Er moeten grote tankers en die fabrieksschepen moeten binnen kunnen varen en aan kunnen leggen. Er moet wat aan de kade gerepareerd of veranderd worden. En er moeten natuurlijk allerlei vergunningen geregeld worden. Dus het is nog niet gedaan. De definitieve investeringsbeslissing moet ook nog genomen worden. Maar de Eemshaven hebben ze in een half jaar geregeld. Ze hebben nu een klein jaar om voor de komende winter dat gedaan te krijgen. En de GasUnie denkt dat dat gaat lukken. Oké, dankjewel. Economieverslaggever van de NOS, Rob Koster. Prayer in C van Lily Wood de Prick en Robin Schulz. Ja, het zijn maar een paar nachten, Vorst. Maar bij de halve natie kriebelt het alweer. En jij hebt het ook, hè? Ja, ja, zeker. Oh. Ik zoefde vanmorgen vroeg toevallig ruim 2,5 uur door het Nederlandse landschap en keek heel goed uit het raam of ik al wat laagjes ijs op de slootje zag. Maar voor betrouwbaardere voorspelling is het beter om naar Marco Verhoef te luisteren. En die zei vandaag dat hij goede hoop had op een laagje ijs morgenochtend al. Ja, daar wordt hard aan gewerkt komende nacht, met op veel plaatsen matige vorst. Dus onder de -5 en op een enkele plek kan het best -8. Misschien zelfs nog wel iets lager worden. Ja, dat zijn natuurlijk temperaturen die het goed doen met betrekking tot de ijsvorming. Ja, dus dan zou je op ondiepe watertjes en natuurijsbanen zeker een paar slagen kunnen maken al. Ja, muziek in de oren. Goed, en dat merken ze ook bij de schaatsverkopers en bij de schaatsenslijpers. Onze verslaggever Laura Korst die was bij Dave van Dam in Haastrecht, vlakbij Gouda. En dat is de plek waar wereldkampioenen Hein Vergeer en Leo Visser vandaan komen. Wij doen dat ook echt met de hand. Maar dit is helemaal geen ingewikkelde, moeilijke slijpmachine. Nee. Nou, dit is een zandsteen. En dit is het afbramen van de schaats. Op het moment dat je hem slijpt, ontstaat er een braam aan de zijkant van de schaats. En die halen wij tussentijds eraf. Het is maandag. Ja, klopt. Normaal gesproken was u dicht, vrij, niet aan het werk. Ja, klopt. Maandag is normaal vrije dag. Maar ja, als het vriest, dan gelden er andere regels natuurlijk. Want Bonnie begon het al aan te trekken. Ja, nou, zaterdag ineens. Zaterdagochtend. En het was wel even pittig, want ik heb heel weinig personeel momenteel. Ja, en dan staan ze met 500 zakken vol met verroeste schaatsen nog van 1,5 jaar geleden. Die hebben ze in de schuur gegooid. En nu denken ze, oh, wacht even. Ja, en dat is bijna niet te doen. Dit is allemaal slijpwerk? Dit is allemaal slijpwerk. Ja, hier hebben we nu zeker nog 30 paar en daar ligt nog wel wat achter. En ik heb er ook een paar gezegd, was misschien niet altijd van, wacht even, want ik weet gewoon niet of ik het aan kan. Dus ja, we doen ons best, maar als ze allemaal komen, wordt het nog wel een gedoe. Wordt het gewoon avond en avond doorwerken. Wat niet erg is hoor, doen we dan graag. Want zojuist stonden hier nog twee anderen. Ja, ik ben dus net Timo Verkaik misgelopen. Je bent net Timo Verkaik misgelopen. Ja, die mannen zijn helemaal zenuwachtig, want het is nog niet bekend waar de eerste marathon plaats gaat vinden. Ja, want hij is dus marathonschaatser. Ja, ja. Maar hoezo zenuwachtig? Want is het dan wel zeker dat die er gaat komen? Ja, die gaat waarschijnlijk wel komen. Dus Timo van Kijk is nu aan het trainen? Nou, die is nu ook aan het rusten. Hij moest ook nog werken. Want Timo werkt naast dat hij aanrijder is ook nog in het ziekenhuis, in de zorg. Dus die moest nog even een avonddienst doen. En dan hij hoopte al dat het niet vanavond al zover was. Dus ze zijn allemaal voorbereidingen aan het treffen voor een marathon. Ja. Een schaatsmarathon waarvan ze nog niet weten helemaal of hij gereden wordt. En dan ook niet waar. Nee, nou dat is het. Dus dat is spannend. Ondanks dat de schaats- en skielerwinkel Dave van Damsport eigenlijk dicht is, weten mensen hem toch te vinden. Telefonisch. Goedemiddag, met Dave van Dam. Ik ben wel aan het slijpen, ik ben niet open. En mensen die langskomen met hun schaatsen. Ja, ze zijn hartstikke bot en het gaat vriezen, dus ik dacht ik breng ze gauw nog even hier. Maar gaat het genoeg vriezen om te schaatsen? Nou ja, je moet het maar even voor zijn, hè? Want als je te laat bent, ja, dan sta je er met bot te schaatsen. Ik ben wel een beetje een slechte klant. Het is bij mij echt dat schaatsen, dat gaat bij mij pas leven als het echt gaat vriezen. Het is december, het is nog vroeg. Ja, precies. Ja, normaal gesproken januari, februari. Dus vorige week donderdag al, hoor. Toen begon het echt, zag je die temperatuurcurve omlaag gaan. Wat dat betreft ben ik ook een beetje verrast en ik denk Dave ook wel. Waar kijkt u het meeste naar uit? Dat is gewoon lekker door de polder tussen de rietkragen. Dat is echt gewoon met je kop in de buitenlucht. Dat is gewoon, ja, zoals je het vroeger deed. Het is het allermooiste, ja. Het mooie van nu is dat het windstil is. Het zijn heldere nachten. Wij zitten hier aan de Hollandse IJssel en die ligt echt helemaal mooi dicht. De ijsgroei gaat wel best wel snel. Kunnen we even kijken? Ja, natuurlijk. Wauw. U woont echt letterlijk aan de IJssel. Ja. Vanaf uw terras stapt u zo het ijs op. En nu zie je onder de brug wel weer, omdat we nu net boven nul zitten, wel weer een klein beetje water verschijnen. Maar dit is de Hollandse IJssel. En zoals je ziet ligt die met gitzwart ijs helemaal dicht. Dus ja, nog een nachtje of wat. Het wordt nu een stuk getrapt. Ah. Even een schot, zo'n ijsschotje eruit. Nou, ik denk inderdaad toch echt wel 4 millimeter, 5 millimeter. En dat in één nacht. Gisteravond hadden we hier helemaal nog geen ijs. Toen ik naar bed ging was het nog water. Dus dit is in één nacht met toch maar -2, -3 is het hier geweest. Ja, maar ik reed hierheen zojuist en het is prachtig. Je rijdt hier, als je komt aanrijden tussen de weilanden met sloten. Het rijp ligt nog op het gras, echt heel mooi. Want het is ongeveer rond de 0 graden, dat gaat niet weg. Ja, toen zag ik een paar meerkoetjes. Ja, die hielden het open. Ja, rotmeerkoeten. Ja, dacht ik toch, jongens, jullie zijn verkeerd bezig hier. Ja, die beesten moeten ergens zwemmen. Dat is wel begrijpelijk. Nee. Bijna! Wat? Sorry? Wat is... Oh, er loopt iemand langs. Kunnen we al, zegt hij. Ja, merkt u dat dan ook echt hier in de omgeving, in het dorp, in de straat? Ja, ik woon in Haastrecht. Uit Haastrecht komen natuurlijk van oudsher nog twee wereldkampioenen, Hein Vergeer en Leo Visser. En dit is echt een schaatsdorp. Je merkt het gelijk. Afgelopen zaterdag was het al knijterdruk. Ja. En zoals je zegt, ja, er ligt nog maar een paar millimeter ijs en toch is iedereen daarmee bezig. Ja. Eigenlijk van de gekken. Eigenlijk van de gekken, ja. We staan hier en het is nog niks. Het is nog helemaal niks, maar ja, iedereen kan een beetje rekenen. Een paar centimeter per nacht en bij 8 centimeter is het feest. Ja, en dat heet schaatskoorts. Laura, als je nog geen zin had? Zeker, we zitten ook al naar Willemijn te kijken die hier zo meteen alles komt vertellen over vriezen en sneeuw en dat soort dingen. Maar goed, Laura Kors was dat met een verslag vanuit Haastrecht. Waar is Erdogan mee bezig? Terwijl hij probeert vrede te stichten tussen Rusland en Oekraïne, dreigt de Turkse president met een raketaanval op Griekenland. Dat bespreken we straks in 1 Vandaag na het nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor hier Sidney Dijkers. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie. Van Houwelingen wordt verdacht van smaad en belediging. Hij postte eind september een foto op Twitter waarop de ministers Kuipers en Van Gennep te zien zijn met een nazi-vlag. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is sprake van institutioneel racisme en ook op ambassades en andere posten. Uit het onderzoek dat het ministerie zelf uitvoerde blijkt dat medewerkers te maken krijgen met verbaal geweld, denigrerende uitspraken en racistische grappen. In Australië zijn twee agenten en een omstander doodgeschoten in een hinderlaag. De politie was afgekomen op een melding van een vermist persoon in de staat Queensland. Toen agenten op het terrein aankwamen, begonnen twee mannen te schieten. De schutters zijn nog niet opgepakt. De EU-buitenlandministers overleggen in Brussel over nieuwe sancties tegen Rusland. Eerder vandaag besloten ze al dat er nog eens 2 miljard euro in een fonds wordt gestopt waarmee Oekraïne nieuwe wapens kan kopen. En het OM gaat geen onderzoek doen naar belastingfraude door DJ Afrojack. Hij liet zijn aangifte doen door een belastingadviseur die constructies opzette in belastingparadijzen. Het OM zegt dat er tegen Afrojack zelf niet genoeg bewijs is. Sidney, dankjewel. Ja, Willemijn Hubert. Kom maar door. Nou, ja, kom maar door, inderdaad. Ja, dat is één ding. Hè. We gaan van je horen hoe het gaat allemaal met het vriezen en het schaatsen. Maar de vraag is natuurlijk ook, gaat het nog sneeuwen? Wat roet in het eten kan werken? Ook heel belangrijk is, inderdaad. Nee, als ik naar de sneeuwvraag meteen even toe ga, dan zit er eigenlijk heel weinig in de verwachting. Het is het grootste gedeelte van de komende dagen droog. Misschien dat er in de kustprovincies af en toe wat sneeuw kan gaan vallen in een enkele losse bui. Maar is bijna verwaarloosbaar. Dus okay, in die zin is dat afgevinkt. Ja. Dan naar de temperatuur. Nou, komende nacht hebben we echt een koude nacht. Op veel plaatsen gaat het matig vriezen. 7, 8 graden onder nul. Misschien 9 graden onder nul. Helder weer. Vandaar ook die lage temperaturen. Met misschien wel lokaal wat mist in het midden en het oosten van ons land. Morgen dag met flink wat zonneschijn in het begin. Dat is dan misschien iets minder gunstig. Maar dat... Nou ja, dat heeft dat heldere weer natuurlijk mee te maken. Temperaturen komen net iets boven het vriespunt uit. Niet veel, 1 graad misschien op de meeste plaatsen. En de dagen daarna in de nachten nog steeds in eerste instantie matige vorst op een aantal plaatsen. Maar het begint langzamerhand wel wat minder te worden. Want richting het weekend zien we de temperatuur dan omhoog kruipen. Zal in de nachten echt nog niet overal boven het vriespunt uitkomen. Dus in die zin kan de ijs echt nog wel aangegroeien. Maar de temperatuur overdag gaat in de loop van de week juist wel weer wat boven nul komen. Tegelijkertijd neemt dan de bewolking iets toe. En dat is misschien wel weer gunstig. Heb je minder zon in de straling. Oké, dankjewel Willemijn. Voor het verkeer naar Dennis. De spits verloopt niet drukker dan anders op maandagmiddag. Er staat nu 340 kilometer file. De meeste vertraging bij Breda door de nasleep van een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Tilburg staat tussen Etten-Leur en Knooppunt Sint-Annebos file. En dat kost je een kwartier extra. De andere kant op staat tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout ook file. En dat levert 25 minuten vertraging op. Dan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Door bergingswerk tussen Amersfoort West en Barneveld 20 minuten vertraging. De rechterreis ook is dicht. En na 59 Zierikzee Den Bosch. Voor het knooppunt Hooipolder heb je een kwartier vertraging. Suzanne Bosman. 1 Vandaag. Defensie wil 4 nieuwe onderzeeboten. Ja, dat kan ook wel, want 40 jaar oud zijn die walrussen die we nu hebben. Maar de aanbesteding die laat op zich wachten. En of Nederlandse bedrijven daar nog een rol in gaan spelen, dat is al helemaal de vraag. Gaan we het zo over hebben, maar nu eerst. Ja, de Turkse president Erdogan die dreigt Griekenland met een raketaanval. Op een bijeenkomst gisteravond in Noord-Turkije zei hij dat Athene zenuwachtig wordt van Turkije's nieuwste raket, de Typhoon. Erik-Jan Türger is emeritus hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Universiteit van Leiden. Dag meneer Türger, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want de vraag is, hoe moeten we dit nou rijmen? Want op het ene moment zien we Erdogan die probeert te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, hè, wil die vrede. En nou ja, nog geen 24 uur later dreigt hij de Grieken. Hoe kan dat samen? Ja, hij dreigde niet helemaal direct. Hè, want hij zei van ja, de Grieken zijn er bang voor en daar hebben ze gelijk in. Deze raketten die kunnen Athene halen. Dus het was is een dat geen dreigement? Dreigement? Ja, intimidatie. Nou, maar ja, okay. het is niet, in ieder geval. Nee. Waarom doet hij dat? Nou ja, Erdogan heeft een hele geschiedenis waarin hij telkens heel goed opmerkt wanneer zijn partners of tegenstanders in een zwakke positie zijn. En daar maakt hij meteen gebruik van. Hij ziet natuurlijk dat de NAVO Turkije op het moment heel hard nodig heeft vanwege de Oekraïne-oorlog. En hij voert dus de spanning op tussen NAVO-lid Turkije en NAVO-lid Griekenland. In de wetenschap dat de NAVO dat eigenlijk op dit moment helemaal niet kan hebben. Dus het is eigenlijk een chantagemiddel, een drukmiddel. Naar de Grieken toe, want hij zegt, ja, die Grieken die zijn met een militaire aanwezigheid op een aantal eilanden vlak voor de Turkse kust. Hè? Hoe zit dat precies? Ja. Nou ja, Griekenland en Turkije hebben al lang een heleboel verschillende ruzies tegelijk, zeg maar. Over Cyprus, maar ook over exploratie in de Egeïsche Zee. En ook inderdaad over die eilanden voor de Turkse kust. Alleen dat laatste, dat is eigenlijk een vrij nieuwe toevoeging aan de irritaties tussen beide landen. Die eilanden die liggen inderdaad maar enkele kilometers van de Turkse kust. Maar ze zijn in 1913 en nog een keer in 1923 door Turkije ook afgestaan. En dat is eigenlijk een stabiele situatie geweest. Dat het Griekse bezit van die eilanden werd door Turkije nooit ter discussie gesteld. En dat is er nu bijgekomen. Bij al die al bestaande ruzies brengt Erdogan dat ineens naar voren. En dat maakt mensen in Griekenland inderdaad bang. En ze denken, die stabiele grens waar wij al 100 jaar van uitgaan, die wordt ineens ter discussie gesteld. Ja, maar is dat dan, om eilanden die mensen wel van de vakanties kennen, Kos, Samos, Rodos. Ja. Maar is dat dan om de Grieken te pesten? Of heeft hij ook echt dat hij zegt van ik vind het nu wel belangrijk om weet ik wat, Turkije te verdedigen? Nee, het is aan de ene kant een drukmiddel om concessies van de Grieken te krijgen op mogelijk andere terreinen. Hè, zoals olie-exploratie in de Egeïsche Zee en dergelijke. En tegelijkertijd is het voor hem ook een heel belangrijk strijdmiddel in de interne politiek in Turkije. Want over een half jaar hebben ze daar verkiezingen. Erdogan staat er door de economische crisis in het land in de polls heel slecht voor. En ja, het is dus heel erg in zijn belang om de veiligheid van Turkije bovenaan de agenda te krijgen. Om te zorgen dat mensen daarover gaan denken en niet over de economische crisis. Dus het dient voor hem een dubbel doel. Hij heeft een drukmiddel erbij richting het Westen, richting de NAVO, waarmee hij misschien concessies kan afdwingen. En intern in Turkije kan hij misschien het de veiligheid, de bedreiging van Turkije tot het belangrijkste item in de verkiezingen maken. Ja, en wat is in de tussentijd zijn waarde als het gaat om onderhandelingen? Nou, je hebt natuurlijk de graandeal, hè, waar Turkije ook een hele belangrijke rol bij speelt. En anderzijds zou hij ook willen bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne als het gaat om vrede. Want, ja, wat is de waarde daarvan, van zijn bemiddeling daarin? Nou, ik denk dat die op het moment nog niet echt heel serieus genomen hoeft te worden. Die graandeal is zonder meer een succes voor de Turkse diplomatie. Turkije heeft denk ik niet de middelen om echt een vredesregeling tot stand te brengen. Omdat dat heel erg zal gaan natuurlijk over de vraag, wat gebeurt er na die vrede? He, welke garanties krijgt Oekraïne voor zijn veiligheid? Welke garanties krijgen de Russen? En ja, dat zijn allemaal zaken die Turkije niet in de aanbieding heeft. Dus ik denk niet dat Turkije een hoofdrol gaat spelen in de uiteindelijke vredesregeling in Oekraïne. Maar intussen zijn ze inderdaad wel een belangrijke gesprekspartner. En ze zijn ook, laten we dat niet vergeten, het belangrijkste lek in de Europese en Westerse sancties. Want er gaat heel veel via Turkije naar Rusland op het moment. En u had het net over de verkiezingen die eraan komen, waarbij Erdogan dus opnieuw veiligheid op de agenda wil krijgen. Dat dit daar eigenlijk een voorbeeld van zou zijn. Werkt dat eigenlijk bij de Turkse bevolking? Dat heeft in het verleden vaak heel goed gewerkt, ja. Opvoeren van de spanningen of met de Koerden, hè, met name dus de PKK, of over de grens heen. In Syrië, dat heeft in het verleden vaak echt resultaat gehad voor Erdogan, door die flink veel meer stemmen in verkiezingen heeft gekregen. Dus er is wel een precedent. De Turkse bevolking is heel gevoelig op dat punt, heel nationalistisch, ook heel erg opgevoed met het idee dat Turkije eigenlijk altijd bedreigd wordt. Dus het is een troefkaart die hem... flink geen windeieren zou kunnen leggen. Nou ja, en hij gebruikt het dus ook, hè, zeker die dreiging richting of intimidatie richting Griekenland, als een soort wapen, of in ieder geval als inzet richting Griekenland en richting het Westen. Als je dan weet van hij doet het vooral voor intern gebruik, kan dan het Westen daar dan enigszins verder de schouders over ophalen? Van doe maar lekker daar in je eigen voordeel en we hebben er eigenlijk niet zoveel last van? Nou ja, dat misschien uiteindelijk wel. Alleen wat je dan kunt verwachten is dat Erdogan natuurlijk in de komende maanden speldenprikken blijft uitdelen en die spanningen bewust gaat opvoeren. En dat is natuurlijk in een situatie waarin de NAVO nou juist eensgezindheid moet uitstralen in het conflict in Oekraïne, is dat ontzettend schadelijk. Hij zal uiteindelijk misschien zijn zin niet krijgen. Hij zal misschien, je kunt zeggen, het Westen kan het negeren. Maar hij heeft wel een nuisance factor, zoals dat heet. Hè. Hij kan het Westen wel dwars zitten. Hij kan vervelende situaties creëren die voor de NAVO eigenlijk op dat in dat gebied, in dat deel van de wereld, helemaal niet bruikbaar zijn. Ja. En is het überhaupt denkbaar, want hij kan er dan wel mee dreigen, dat hij zo'n raket richting Griekenland stuurt? Nee, absoluut niet. Nee, dat de gedachte dat Turkije echt à la Rusland raketaanvallen op Griekenland zal gaan uitvoeren, nee, dat zal zeker niet gebeuren. Als er conflicten komen, dan zullen het waarschijnlijk kleinschalige kwesties zijn. Bijvoorbeeld marineschepen die in elkaars vaarwater zitten, of oefeningen vlakbij Griekse eilanden in wat Griekenland beschouwt als zijn eigen territoriale wateren. En dat soort wrijving, denk ik, dat is wel heel reëel om dat te verwachten. Mm-hmm, ja, en we hadden het al eerder over die verkiezingen die er dan komen. Is het denkbaar dat hij straks geen president van Turkije meer is op een gegeven moment? Gaat dit voortdurend zo door? Ja, dat is zeker denkbaar. Daarvoor moeten wel een paar dingen op hun plek vallen. Kijk, Erdogan regeert heeft altijd geregeerd op basis van ongeveer de helft van de Turkse bevolking. Hij heeft de steun van de helft van de Turkse bevolking gehad. Maar daarbinnen is eigenlijk maar 30% zijn kernaanhang. Dat zijn de mensen die hem door dik en dun steunen. Die steunen hem nu nog, ook in die economische crisis. Hij is hun man. Maar boven die 30% verliest hij heel erg steun door de economische crisis en door de inflatie. En hij zal dus meer stemmen moeten zien te krijgen dan die eigen kernaanhang van 30%. Anders gaat hij die presidentsverkiezingen verliezen. Ja, des te meer zal hij nodig hebben om dit soort speldenprikken uit te delen. Precies. Ja. Ja, dat is wel echt een wapen. Ja. Ik dank u wel. Erik-Jan Tjurger, Turkije-specialist. Goedemiddag. Wordt verkeer naar Dennis. Nee? 80 kilometer file nu. En dat is niet drukker dan normaal op maandag. De meeste vertragingen in Zuid-Holland en Brabant. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech, maar die is inmiddels afgesleept. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag een half uur extra tussen Schiphol en Zoeterwoude. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Tilburg nog 20 minuten vertraging tussen Etten-Leur en Tilburg-Reeshof. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Feit of fictie? Evelien, we duiken in die achterkamertjes, lobbyregisters, dat soort zaken. Allemaal achter de schermen bij de Europese Commissie. En waarom doen we dat? Nou, het ging de afgelopen dagen heel veel over het grote corruptieschandaal bij de Eurofractie van de Sociaaldemocraten. De Griekse Eva Kaili, notabene vicevoorzitter van het Europese parlement, zou door Qatar zijn betaald om zich, let op, positief uit te spreken over de mensenrechten daar. De Belgische politie heeft 5 mensen opgepakt en heeft bij invallen €600.000 cash in beslag genomen. Dat is inderdaad dat grote schandaal waar we het hele weekend al over hebben. Maar wat heeft dat met lobbyen dan te maken? Nou, volgens Daniel Freund, Europarlementariër voor de Groenen, staat deze zaak niet op zichzelf. In het Financieel Dagblad zegt hij: landen zijn tot dusver buiten de Brusselse lobbyregels gehouden. Volgens hem zijn de regels dus niet streng genoeg. Als Europarlementariërs dan met bedrijven praten, dan moeten ze dat melden in een lobbyregister. Ja. Begrijp ik. Maar als ze praten met landen, zoals Qatar, dan hoef je dat niet te melden. We belden Peter Teffer, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Hij schreef eerder een boek over dit onderwerp en hij legt uit welke lobbyafspraken parlementsleden moeten bijhouden. Europarlementariërs die bijvoorbeeld voorzitter zijn van een vakcommissie, denk aan de commissie Mensenrechten of de commissie Buitenlandse Betrekkingen, die moeten al hun bijeenkomsten die met dat werk te maken hebben bekendmaken. Evenals Europarlementariërs die zogenaamde rapporteurs zijn. Die beheren een dossier. Zij coördineren voor het parlement bijvoorbeeld nieuwe wetgeving. En als zij dan contacten hebben met lobbyisten die suggesties geven voor die wetgeving, dan moeten zij dat ook publiceren. Maar voor landen geldt inderdaad een uitzondering. Europarlementariërs hoeven niet te melden dat zij met een ambassadeur van Qatar contact hebben gehad. Ook niet wanneer ze bijvoorbeeld resolutie ontwerpen, een resolutie schrijven over Qatar. Want diplomaten en ander ambassadepersoneel is uitgesloten van die transparantieregels over lobbyen. Contacten met andere landen vallen dus inderdaad onder de noemer diplomatiek verkeer. En die contacten mogen allemaal geheim blijven. Maar zou het wat uitmaken als die contacten dan toch inderdaad openbaar gemaakt zouden worden? Zeker wel. Dat zegt Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Contacten met derde landen, als daar wel regels voor zouden gelden, zoals contacten ook met belangorganisaties, dan zijn die contacten in ieder geval iets meer te traceren. Nou, als die contacten lopen via de diplomatieke lijnen en die eigenlijk onbegrensd zijn, dan vang je dus ook minder snel allerlei technieken, tactieken of corrupte praktijken, die vang je minder snel op je radar. En dat is natuurlijk wel een echte wake-up call hier. Ja, echt een wake-up call dus. En ook los van corruptie vindt hij dat landen als Qatar door deze regeling bevoordeeld worden. Omdat je daarmee landen die hele sterke staatsgestuurde agenda's hebben, hè, met een vermenging van industrie en staatsbelangen, zoals in het geval van Qatar bijvoorbeeld, of andere landen, als die dan eigenlijk onbeperkt langs de diplomatieke route hun belangen kunnen behartigen. En de bedrijven die kunnen dat niet, of die kunnen dat alleen via het register. Maar dan moet je daar ook, denk ik, die derde landen ook in meenemen. Nou, dat is duidelijk. Tot slot dus, die Daniel Freund, Europarlementariër voor de Groenen, die zegt dat er voor landen nog helemaal geen lobbyregels zijn. Is dat, Evelien, feit of fictie? Ja, duidelijk een feit dus. Volgens Timmermans is dit schandaal dus ook een wake-up call. En ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen beseft dat. Ze heeft net gereageerd en wil een nieuwe ethische instantie die de transparantie van alle EU-instellingen moet gaan controleren. Wordt dus vervolgd. De 4 onderzeeboten van de Nederlandse marine zijn inmiddels 40 jaar oud. Aan vervanging toe. Jaren geleden is dat al besloten dat dat moet gebeuren. Maar er was geen geld. Dat geld, dat is er nu wel, maar de aanbesteding verloopt erg traag. Het kabinet heeft nu 3 buitenlandse partijen om een offerte gevraagd. Staatssecretaris van Defensie wil nu ook heel graag dat Nederlandse bedrijven bij de bouw worden betrokken. Politiek verslaggever Remco Teulings die volgt deze kwestie al jaren, Remco. Dat klopt, ja. Het loopt dus al heel lang. Maar ja oké, ze zijn 40 jaar oud, maar waarom moeten ze vervangen worden? Ze lopen echt op hun laatste benen. Ze rolden inderdaad in de jaren 80 van de helling. En wat er nu gaat gebeuren is dat ze gaan er 2 uit de vaart halen. En met de onderdelen van die 2 gaan ze die andere 2 onderhouden. En dan hopen ze het nog een jaar of 10 uit te houden. Dus zo nijpend is het. De paperclips en plakband. Nou ja, daar komt het een beetje op neer. In ieder geval Vinnie Rijkert van de technici. Maar ja, dat moeten we ook doen. Omdat we de NAVO verwacht van ons dat wij die taak van die onderzeeërs gewoon blijven uitvoeren. Dus vandaar dat er wel een uiterste inspanning wordt verricht om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja, want de NAVO is heel blij juist dat we deze onderzeeboten hebben. Hè? Die walrussen. Ja. Die zijn blijkbaar uniek. Dat zijn unieke dingen inderdaad. Niemand ter wereld heeft eigenlijk dit soort onderzeeërs. Ja, de Canadezen schijnen iets vergelijkbaars te hebben. Maar wat je in het algemeen hebt in de onderzeebootmarkt, om het zo maar te zeggen, zijn hele grote, van die grote atoomonderzeeërs die landen als China, Amerika, de grootmachten echt hebben. Die zijn enorm groot. En je hebt de kleintjes die worden gebruikt voor kustwachten van bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden. Patrouilles in de Oostzee, maar die kunnen dus niet wereldwijd opereren. De walrus zit daar precies tussenin. Die kan wereldwijd overal komen. Die kan diep duiken. Maar die kan dus ook, omdat hij zo klein is, dicht bij de kust komen. Daardoor kan hij spioneren, special forces afzetten. Allemaal dat soort geheime dingen. En er is eigenlijk geen enkele onderzee die dat soort functies in zich combineert. Nou. Top onderzeeërs. Ja. En die kunnen we dus zelf niet meer maken. Nee, want daardoor. Als we eerst konden, dat kan nou niet meer. Het is te lang geleden eigenlijk. Jaren 80 hebben we het over. In de jaren 70 werd het project dus al ingezet. En sindsdien hebben we nooit meer iets aan de hand gehad. Dus we hebben natuurlijk nog wel maritieme bedrijven in Nederland. Maar niemand meer die zelfstandig zo'n enorm apparaat kan bouwen in serie. Ja, als je walrus zegt, dan zeg je eigenlijk automatisch al walrusaffaire. Ja. Al een hele tijd geleden is. Evelien, hoe zat dat ook alweer? Ja, die walrusaffaire. Die speelde in de vroege jaren 80. En zoals je heel vaak ziet bij militaire projecten, we weten allemaal nog wat, de wat recentere JSF-straaljagers, daar liepen de kosten van de bouw van deze walrus totaal uit de hand. Om verschillende redenen, onder andere brand tijdens de bouw. Belangrijker, de leiding van de marine lichtte de politieke top van het ministerie van Defensie niet in over die kostenstijgingen. Dat werd maar meer en meer. Pas 5 jaar na de start van de bouw in 1984 werd toenmalig minister van Defensie van Houwelingen op de hoogte gebracht. En het jaar erop werd de leiding van de marine vervangen. Maar het budget was toen al overschreden met tientallen procenten. En uiteindelijk werd het hele project maar liefst 65% duurder. Ja. Is dat een soort trauma geworden? Absoluut. In Den Haag-Remco? Dat is echt een politiek trauma. En dat zag je bij de JSF natuurlijk ook. Daar ging het continu over, zijn ze niet te duur? Kunnen we ons dit wel veroorloven? Er is na die Walrus-affaire ook een speciaal project gestart. Dat heette het Defensie-materieelkeuzeproces. Dat wil zeggen dat de hele fase, dat het hele project van het aanschaf van militaire spullen, om zo maar te zeggen. Dat werd in fases opgedeeld en na iedere fase moest dan de Tweede Kamer weer toestemmingen geven. En zo probeerden ze meer grip te krijgen op dat proces. Bij de JSF is dat een klein beetje gelukt, maar je ziet eigenlijk altijd dat soort kosten uit de klauwen lopen. Oké, straks over wat de verwachtingen zijn van hoe dat nu gaat. Ja. Maar het duurt dus allemaal heel lang. Want ik zei net, eerst was geld. Geen geld, nu wel. Waarom duurt het allemaal zo lang? Nou ja, eerst was er inderdaad geen geld. Er is jarenlang, of decennia lang, ontzettend bezuinigd op Defensie. De F-16's moest vervangen worden door de JSF. Nou, dat project ging dus voor. Ze wisten natuurlijk dat die walrus ook vervangen moest worden. Nou, dat project is uiteindelijk ook wel opgestart. Er is weer in de Kamer over gesproken. Eerst werd er lang gedebatteerd over, moeten we dit gewoon gaan aanbesteden of niet? Of moeten we dit gewoon gunnen aan een bepaald bedrijf? Nou, uiteindelijk werd het een aanbesteding. Vervolgens moest het ministerie met de gegadigden in dialoog, zo hebben ze dat genoemd, om te kijken, oké, wat willen wij en wat kunnen jullie bieden? Dat was een beetje een moeizaam proces, want de producenten klaagden een beetje ook over, de Defensie kan niet duidelijk maken wat ze nou precies willen, en ze weten dat een beetje ook aan het gebrek aan know-how, want dat was net al zo lang geleden. Want er zitten geen mensen meer op het ministerie die weten hoe het werkt. Dat zijn er maar heel weinig. De meeste die betrokken waren bij de walrus zijn natuurlijk al lang en breed met met pensioen. Dus om die reden sleepte het zich maar een beetje voort. En de huidige staatssecretaris van de Maat heeft gezegd: jongens, nu gaan we er een beetje vaart achter zetten. Oké, dus drie bedrijven die zijn met offertes bezig. Klopt. Of aan komen. Maar nu is het zaak dat ook Nederland daarmee daarvan profiteert. Ja. Dat willen ze allemaal in Den Haag. Ja, gaat dat klopt. Lukken? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Kijk, de Tweede Kamer roept al jaren sinds het eerste debat hierover van Nederlandse bedrijven moeten betrokken zijn. Want er zijn nog best wel dingen die wij kunnen. En het zou te gek zijn als we miljarden gaan uitgeven aan de land helemaal niks bij het Nederlandse bedrijfsleven. Nou, daarvan heeft het kabinet altijd gezegd, wie er ook zat als bewindspersoon. Ja, inderdaad, vinden we ook heel belangrijk. Maar uiteindelijk in die offerteaanvraag die nu is verstuurd, staat geen keiharde verplichting. Er staat geen eis. Er staat wel van, we willen dat jullie duidelijk maken wat de bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven kan zijn. Maar het is geen keiharde eis. En daar is het Nederlandse maritieme bedrijfsleven tikkie teleurgesteld over. Laten we even luisteren naar Bas Oort, want die vertegenwoordigt die bedrijven. De uitvraag is gedaan bij een aantal buitenlandse werven. Waar denk je dat die buitenlandse werven hun boodschappen gaan doen als het gaat om toeleveringsmateriaal? Niet hier. Terwijl bijvoorbeeld als je in Duitsland voor de marine wil bouwen, door de Duitse overheid verplicht wordt opgelegd om 70-80% Duitse toeleveringscontent in je producten te laten verwerken. Het kan wel. Het kan dus wel. Wel een kanttekening hierbij. Er zijn wel defensiedeskundigen. Ik heb onder andere Dick Sondeen van Klingendaal hierover gesproken. Die zeggen ja, fijn dat het bedrijfsleven dat wil. En ook logisch dat ze dat willen. Maar als je je nu al als ministerie vastlegt op bijvoorbeeld een bepaald percentage of een bepaald bedrag, ja, dan ben je eigenlijk heel inflexibel. En dan moet je dus eerst gaan wachten waar die buitenlandse bedrijven mee komen. Dan moet je gaan uitzoeken wat kan Nederland, wat kunnen die bedrijven. Die moeten misschien nog allerlei know-how gaan verzamelen of kennis opdoen. Dat kost tijd, dus geld, nog meer vertraging. Daar kunnen ze niet op, wachten. En daar zit het ministerie ook niet op te wachten. Ja, geld, zegt die walrusaffaire waar we het net over hadden. Ja. Dat ging van 300 miljoen naar 940 miljoen gulden. Guldens, nu, ja. Jij gebruikt het woord miljarden al. Ja. Waar denken ze dat het op uitkomt? Nou, het begon ooit met 2,5 miljard. Maar uiteindelijk wordt er nu gerekend met 4 miljard. Maar als wij boodschappen gaan doen, merken wij al dat het allemaal veel duurder wordt. En dat geldt ook voor grondstoffen. Voor dit defensieprojecten. Precies, ja. Dus het gaat al richting de 5 miljard. Dat is meer dan een miljard per onderzeeboot. Remco Teulings, dankjewel. Meer over dit onderwerp vanavond in onze tv-uitzending 17:15 NPO 1. Evelien, wat hebben we nog? Ja, toch nog heel even over die ijskorst. Ja, ja, ja, het ja. gaat spannend worden, begrijp ik. Ja. Kan het net wel of net niet? Een zin die in het Fries iets heel anders betekent. Een prachtig gegeven voor een reclame, een van mijn favorieten aller tijden, van zo'n 15 jaar geleden, waar het onbegrip om dat woordje net met betrekking tot het duurijs van groot belang bleek. Zeg, ga een vies maken. Kunnen we het ijs op ervoor zitten? Wel, de eerste jongen had amper verhandeld. Hij kwalijk wat in. Nevens mij kind, hè? Wat zegt hij nou, man? Het is kind, hè? Ja, top. Wat kom, doe je nou? Ik zes nog tegen die oerwappers. Wat kan je? Oh, heerlijk. We gaan hem weer veel gebruiken de komende dagen. Goed, dat was het. We zijn online altijd op 1vandaag.nl. Televisie dus 17:15 NPO 1. En hier op de radio nu Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag. Het Ros, de omroep voor ons. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Bij Pearl weten we dat het dure tijden zijn. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro extra brilvergoeding. Ook zonder aanvullende zorgverzekering. Zo houden we goede oogzorg betaalbaar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf.